Tại chưa rồi ôi rồi ôi ta sừng gốc tâm mang tên a nhạt cha ăn ngon bên mẹ nó plim bên cuối lunyu bên mẹ nó căng gồm bá số tơ tơ tì rò kumiter tơ chanh pinger tondo mono chlumatono kango sepo mango sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo sura iyo. Tai curo yoro yo tak sengguh temanten anyar cah angon penek no plimbing kui lunyu penek no kanggum baso toto tiro kumitir badaing pinggir tondo mono clumatono kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo sura